بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دیتا ولیکي سورۃ العنکبوت دار سورۃ تطبیب نمک کې او د سورۃ روم نه رسنال شوی پینځاتیا او سید آره چه داره حجرت دا افشه نمک که نازل شوه سورت شجاع مرتبه لیکی دیر مکی سره مناسبت سره مکی سره مناسبت داره مکی ویلو لا تدو مال لا اله انا خرم دا اللہ سر نور علی ہمارا بلا دلتا وی چی دا خو کبیت العنکبوت دی دا غی مثال دا تشبیح ورکر دا کور دا دا جا دا غصر غنسا چی ابی پیدی غنطا کی شی نو چوک چی دا غیر اللہ عبادت کی دا غم دا رنگی سپیدا نشی کولی دلتا والا مثال ذکر کی دارنگی سوره قصص کی تسلی و تشجیع و نبی علیہ السلام وست تشجیع ورکی مومنانت بہادری ورطا ورکی دارنگی پاخر کی داور توحید و داغ سورت وست ترغی ورکی تبلیغ داغ مسئلی تچ داور استوی اور اب تی اسمیم داو چی شجیعنا بی قصصی موسیٰ اللہم شجیعنا اللہ مونږ بہادر کې په آخر موسی علیہ السلام چې مونږ جهاد وکړو علیہ السلام او دارنګ یوران کوي کورونه د مشرکینو هغه چې هغه شان تر ان کبود دي د کورونه ان کبود او غالب اش په باندې شان تر غلبي درو مو ده په پارس داور صورت سره داور صورت د تشجیع به ابتلا علم صاحب بہادری ورکی پتیرے دل دا مسائب سرا چی دین کے نو مسائب بربانڈا جی اولنی آیات کے بدا ذکر کئی او دارنگی حلاکت دا کافیران سلو رمائت او داور توحید ومیو سلیق دا سلیق اشکب سلیق آیت او رد شرک پل عبادت بھئی شپارسم واللسم شپک دشو شپک پنزوس اراد شرک پی لیلم بم که دو چلیه که دارنگی دو پنزوس اراد شرک پی دعا بکی دی صورت پینزش پیت آیت اراد شرک پی تصرف بم که واللسم آیات یوش پیتا دوش پیتا و دوش پیتا دی صورت کی اسمائی حسنا بیت حسب تکرار یولست او خلاصر صورت هم دارا چلور بابو نیده که اولنه باب سر لسم آیات پوری دیکی اول ذکر دعا و دعاو دی دوی مادری مایت سلور مایت بیعتونا چه آغا متعلق دیر دعاو سر بی ترغیب دی جهاد تش پگم آیت او بشارت دی مجاہدین توزه جرد مداهینین لسم آیو لسم او ذکر دی سلور امتحاناتو ابتلاء پو مجاہدی سرام اول شپگم آیت او دویم دار مخالفت دوالدینو دا بئی اتم آیت کی ذکر کئی امتحان برازی ربانی دارنگی در مخالفت دا عام خلق اللہ سم آیت او سلورم مخالفت دا مداہنینو آغیب مخالفت کی دادو اللہ سم آیت دار صورت خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پر مدد دنم دا اللہ تعالی چعام میرابان و خاص میرابان و شروع کم زمان دی صورت دی صورت کی رسر منافقین و باس راضی دی نزدیتونو کی دی پبارک بازی مفسرین و چدا مکی صورت مدنی صورت بازی وی مکی ری بازی سم مدنی ری سم مکی ری سوک وجدالا سایتو ندا مدنی ده نور مکی رخصه داره چه مکی صورت او داره حبشه ده هجرت نمخ که نازل شوه دل تجره منافقانو کم حالات دینو داغه وقت صداس حالات و بازو که راغلیو نردیر وجنه بیر منافقانو حالات ذکر کری حریف لامیم اللہ پویگ افمان ارده حروف بانیم احسب الناس آیا گمان که خلق آئیو ترکو داولن ایات او پا دیکی اغا داو دا چه مسائب تیرے امتحانات برا دی امتحانات ممکنو بان راغلی لکا ابراہیم علیہ السلام ورطا غرزی دلیو یوسف علیہ السلام کویتا او دارنگی تحمد پی لگی دلیو جیل تتلیو خباب رضی اللہ فرمائی منگ نبی علیہ السلام تا شکایتو کو نبی علیہ السلام ڈڑوالیو دکابیل آغا سوری کی سادر تا ڈڑوالیو منگ ورطویل دا اللہ پیغمبران اللہ تستنصر لنا ولی زمانگ دا پار دا اللہ نمدد نواری ولی زمانگ دا پار دعا نواری اللہ تدو لنا دعا را لو غوارا نبی علیہ السلام وی ویاغو وی چستاس نمکی بسڑیو داغر پار بکند وکن سلشو پزمکک او آغی تب ورکوز کلش او بے بپا آغی پستر بانی دا برارا کی خود لشلا او آر بشو بمیند بدو ٹکلش او دارنگی سوک بدا سیو چی پاگی پسی با دوست پنی گمنز رو آخست لیشوا او آقا بیگ گمنزو حد تادا چردو کی تب ورس خود داغا امتحانات پی راگری بیم دلار دین ننه دیوکتی او بیوی چی اللہ را قسمی وکو چی اللہ را برزد بدا دین خام خاپو رکی دسانعان با یو سڑی را روانی حضر موتا پوری دا اللہ را برزد نالاو بربل چان نیری سړی به په ګړو بزو باندې د شرمخ نه نېری لیکن تاسو یې جلفی کوئ حالات به برابرۍ کې خوال امتحان به خامخا مشکلات به راځي ان دا قانون دی د الله چې اول امتحان در باندې راولي مصائب تکلیفونه به برداشت کې بیا به الله اسانی راولي او قربانیان به کې کی شهیدان به کې کی کورونه به کې ورانیږي لکه دې دور اوار تو نظالین چی بیاغ بالله خوابخا زلیل کئی لکن ان سبا پاکستان داغی استخبارات خلق و تقویخ کاری و ادار سوکال حکومت خو اللہ رب عزت تر سوکال حکومتی سم نخ کاری دو ندا چلا اس وقت امتحان دے پا مسلمانان مجاہدین بانی اللہ رب عزت دے گوری دو سا پوری دیر وقت لکن منگ چی با داغی کی گدار ده هجرت نمخ کرده چه حالت آقایو شان سون خلق دیر زیاد خلق بیج کل هجرت شروع شون خلق رو رو کمیده تن غلق خلق پادش بیج کل هجرت شروع پایی که امتحان کیو خلق داغی نرو رو لار سرینڈر شو لگ خلق بی پادش لاللہ رو زد دارنگی خلق چونکی لگ لگی آغا اصل چې پاتې شي مقصدی او بیا هغوی امتحانات تیر کړي هر قسمه قربانی ورکولی شي الله رب عزت بیا پته راولي لکه سره چې په هغې باندې زرګر څونه خواري وکړي ورته ورننه باسي بیا په سټکو باندې وایي بیا تیزاب ورته ورننه باسي اخرې میرې ته لرې شي سپا شي بیا د هغې نه ښایسته کالی جوړ کړي نو د اخرې میرې الله لرې کوي بیا صفا مجاهدین شپار شي به الله رب عزت وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ما كثير شي نیک اعمال والا الله رب عزت بیا خلافت ورک نو تکلیفونه برازي تکلیفونه به تیرې او دا اوس دور د امتحان روان دي احسب الناس آیا گمان کې خلق ايو ترکو پدې چې پرې به خول شي د امتحان نه ای یقولوا آمنا دا شوی با چه منگ ایمان راوڑا دے وهم لا یفتنون او پدی بانی بازمانش نشکی دلے اوس خو ډېر ازمایښتونه په مجاهدینو وشو، څونه ظلمونه او سردازاریمان کوي، یقیني سړی برداشت کولی نشي، او ویډیوګانې موږ نشو برداشت کولی. دا غریب څه حال دی چې دا کوم ظلمونه کوي وهم لا یفتنون، او په دې به ازمایش نه وي شوی او نه شي کېدلی، امتحان به خامخا کوي. به ازمایش دوه قسمه باندې دی، احکام تشریعی چې کوم الله رب عزت د انسان دپاره جایز کړي دي او شریعت یې ولور کړی، لکه جهاد، دارنګه نور احکامات. خو بده کې به ټول انصاف چې کوم دی جهاد، ځکه جهاد کې دشمن ته وړاندې کېدل دي، نه تویدل دي، کور رانېدل دي، نور مشکلات پکې دي، زخمي کېدل پکې دي، جیل ته به تلل دي، او ټول نو لوی امتحان به جیل دی چې دشمن په لاس کې ورشي چې سر باندې کوي او څونه سزا درکوي. نو امتحان به کې په احکام تشریع باندې او دارنګه احکام تکوینی، مرضونه بر باندې راځي، زخمی کېږي، به نور حالات بر راځي په مسلمان باندې بدا کی، او چې بچا باندې حالات نه راځي، امتحانات نه راځي، نو دا په ایمان کې کامل نه لري. کامل ایمان والا باندې امتحانات راځي. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. آیات کی مومنانو ته تسلی ده، او یقینا موږ امتحان کړو پاکستان چې مخکې دی نو مانا امتحان کې یوازې تاسو نه یو، مخکې نو خلکو باندې هم راغلي. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. حکمت امتحان کې دای، امتحان مقصد دای د دې لپاره چې بلکې الله تعالی فلیعلمن الله ما نسو، چې بلکې او ښکاره کړي الله تعالی د علم نسبت چې کله الله ته وشو معنا ښکاره کول دانش ګنه الله وو پیژني، الله ورمخه نه پیژندې، معنا دا چې ظاهري کې الله تعالی مخلوق ته تمیز الله وکړي، لکه ابو عبیده وی فلیعلمن الله الذین صدقوا. بس خامخا چې بلکې الله تعالی کسان چې رشته وي صدقو معنا چې رشته وي، ولا یعلمن الکاذبین، او خامخا بلکې الله تعالی دروغجنان. الله رب العزت تمیز ظاهر وني. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. دا دویا مداور صورت. آیا گمان کیا کسان یا ملون سیات چامن لکینا کاران شرک کیا دارنگی کپر او دارنگی دا حق پرستو مخالفت تی، آیا سبقونا چی بچ بچ زمان دا عذاب نام مانا نشی بچ که دلی اللہ با عذاب ورکی سا ما حکمون، دیر بد دیا چه دی پیسلہ کئیم، دا پیسلہ خود دیر بد پیسلہ را چه تری کو پر شرکی و بیوان بچ که نشی بچ که دلی. ما کان یرجو لقاء اللہ فا انا جل اللہ الات. او څوک چې میل لري د ملاقات د الله تعالی په سقینه نیټه د الله ملاقات د الله تعالی خامخا راتون کړه. د دې بیان د امتحانات څلور امتحانات دغه دا ذکر کی، څلور امتحانات او دا اولنې دا سره تعلق څه په دې رخي ترغیب اولنې مجاهده داوی په موت سره مرګ بربانې راځي. من کان یرجو لقاء الله، سوک چه آغا امین ساتید ده ملاقات اللہ تعالی فا اینا جل اللہ الہ تسقنن نیتر اللہ خواب خارتون کدام وهو السميع العليم ود الله يريدن كي اوفو يدين ابن عباس نے ہو فرمائے سوک چر باس نیری اور احسان من کان ارجو لقاء اللہ من اسا من کان یخش اللہ یخش الباس والحساب او سعید بن جبیر و من کان ادمع الثواب سوک چر تمل رجل ثواب نجزائی محضو پرا دبن مانا فل جاہد فی سبیل اللہ دا اللہ فل آرکر جہادو کیم ولی فا انہ جل اللہ الات نیٹر اللہ راتن کرے چاہت سرے مرگ دے الموت وہو السمع مانا ساغوی وہو السمع للمجاہدت القولیم دا قولی مجاہدی رفار اللہ ریدن کرے وعالیم دے پا مجاہدہ پیان لیوانیم سعید بن جبیر وی وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين أوسوكم مهنتك نفس يقينا مهنتك إذا فأرد أخفل نفس دا امتحان قرأوا بكي منسا دا الله فدين باني بزان قرأ او دا کڑاو پیدا بستا را پاری کڑاو بکی بسمانا دعوت دی ایمان باورکے محنت بابدی کے برداشکے دعوت دا توحید باورکے مجاہدہ بدنی بکی قتال بدا اللہ را پدین کی کر اللہ دین دا پارا ومن جاہدہ او سوک چھ محنت ہوگی پا انما یو جاہد نفسی پس یقنن محنت کی دا پار دخل نفس تفسیر قرطبی دلتا ذکر کئی ومن جاہد فی الدنیا و صبر علا قتال الكبار چاچ جہاد گو دنیا کی و صبر کو پا قتال الكبار بانی ندار فزان دا پار مانا جرورت ملائی ان الله لغني عن العالمين قلنا الله تعالى خام خاب پرواد د مخلوقاتنا الله رب عزت قرچا جهاد ته محتاج نه دي څنګه ته جهاد او که څوک مړ کې بس الله ته محتاج او دا غدي ته غني نقصان نه سو پتاي مړ دا څه چې کې دا ستر خپل ځان د پاره کې دا مونږ چې زکو د ځان د پاره کو د الله په ملک کې څه زیتیږي نه پدي د الله په بادشاہي کې او څونه چې یو سړی محنت کوي خپل ځان د پاره کوي ولله رب العزت بې پروا دی د مخلوقات نه والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون آیات کی بشارت یې اخروی دی او دا بیان د پاره دی لنفسی اوا کسان چې ایمان راوړي او عمل نه کوي نیک عمل الصالحات نه مراد ابتتان امتحانونو کې دي نه لنکفرنهم نخامخا لري به کم د دینا وای زه به ورته نجات ورکم څه معنی د جهنم نه ویل لري کوم لنکفرنهم سیئاتهم مخامخا لري به کم د دینا ګناهونه او گناہو نردے وَلَنَجْيَنَّوْ مَا سَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَخَامَ خَابَ اللَّهُ وَالْكَمْ دِتَا خَبَ اللَّهُ عَمَلْنُوا چِدِي كَيِمْ حاصل لارے چا اللہ رب العزت بردینا دا عمال پوجہ بارے دفر مزرات کئی لگا حدیث کرائے چھ سوک منز کئی آغا مکفرات نما بینہن دیو منزنا بل منز پور او دارنگی جلب المنفعات بیدا غر پارا دکا حسنا چی ربیع شرم سالی آده لشتن دا نلری بکم دا دینا اغناهونه دي سیاد دي او بدل به اور کم دي تاسن الذي كانوا يعملون خبر لدا چې دي عمل کوو دین احسن نمورا جنت الله بولا جنت ورک لانو کپرنک اشاره شه چې جهنم نه بچ پس باندې په مجاهده باندې او په نه کومال باندې وصین الانسان بوالده حسنا دابل امتحان مخالفت دا مور و پلار کل چطر اللہ دین کے مخالفت کے بس مور و پلار آجی عودل تواقی ذکر کلمہ پسیرینو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص اغا اسلام راور دی بر مور دیر زیاد خدمت کو مورو تا دیر اگرانو موری کافی روان ناغی تا جفت اولی گیده چه زما بچی ایمان راوڑه ده ویزه با خوراک نکم سکل بنکم ترچو پوری چه تا مردد شوه نی و بیغ نبی علیه السلام تا خبر اوکلا ناغی که دا آیات نجوش آغر آلی مور تا وی ذکر موری دیر خیال سات وی چه سل ساگانی در پکیه یوی ون نوزیر تا گورم چه مره نسی پروان مربانی بسودی وزی خوزه ایمان نپریدم چه دیر تا کو پر تا واپش موری چه کل پیش را چه زمازوی خو دیر تا کو پر تا نو واپس کی ناغیم مجبورن ایمان لاو اب مسلمانش آیات که اغیی تا اشاره و او دی که دی تا اشاره را چه کل استا مور و پلار آغا نا پرمانی تا تارا برینو خبر بینمن قرآن و حدیث کی دازی کردی نبی علیہ السلام پا کی بے عموم کلے لا تعات لمخلوق فی معصیت الخالق دا اللہ پا ناپرمانی کی بے دا مخلوق تابع داری بنکی ارسو چیوی لکہ دے دور کے بادشاہان دی مشران دی او توی چیرہ داغی خلاف گونی زوکم گنانگار بشن نبی علیہ السلام وینا خودل تیمورا پلار ذکر کردی دی ولی دا انسان تردیر نزدیری چه دا اللہ رب العزت دا حق نروس تبیر دیا حقم قرآن کریم کی زیر ذکر کی نور دیر وجنا اللہ رب العزت ہم دائی حق ذکر کلے قرآن کریم کی دائی ذکر کلے تا چه مور او پلار دروانی دا محنت کی چه شیرو کو کنو تابیداری بینک حاصل دارے کل یو عمل فرضی وی پتا بانی نبی مور و پلار خبر او کی نمانی لکه جہاد پر شیطا توی میکا و بے نمانی کل فرض ندے بے اس خبر نی بے دا خدمت کوا جہاد ہم کوا خدمت ہم کوا خوچ کل پر شبے دا اجازت تزورت نی دے دور کی خو جہاد پر جائن دے پہار چا بانی چاگی بانی نور احکامات فرضی نو جہاد فرض دے پا دے دور کے بیا ضرورت دانے چھو تر خام خرم اور اپلا نجات آلی بس کم دے کے ضرورت امیر دے تاوی بیا زان رستاو او دام نرشو طول عمر چیر تا بار بار دے مور اپلا خوالا نرازی یو چھ پا مثلا ضرورت دے جہاد پا دے کے اتلے خو سیدہ چھنے پا بل دے کے ناسو بیا لاشتا مور اپلا خندتو چھ پا تشکیل کنے نو بیزار مور و پلار خدمت کوا زکر دا زوری دا بیا او چه کل تشکیل ٹیم دے و امیر دتا وی چه لارشا نو بیاد آغی خبر بنامانی دو مور و پلار او سین الانسان بیوالی حسنا و غسیت مکڑی منگا انسان تر مور و پلار سر دا خو سلوک کول چه خو سر کوا احسان سر کوا او حاصل د دیمدار چې د امتحانو نه له ترتیب ذکر کی کله یو امتحان او کله بل امتحان وین جاهداک او کچیر دی کوشش کوي په تاوانې ته شي کوي چې شروع جوړ کړي زما سره مال سره کبي علم چې نه ستاره لره پاغي باندې علم پلا ته ته ما پس تابعداري مکو ده دی بے خبر اما منع الیہ مرجوکم خاص ما تو واپس استا سزا پاونم بیکم پس خبر بدل کم تاسو بما کنتم تعملون آج تاسو عملون کول کما عملون کوئی داغی بات اللہ بے خبر درک والذین آمنوا وعملوا الصالحات واکسان چی مان روڑی دعوت بشارت دی والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وكسان شيمان رو عملنا كيني خام خبز داخل كم دي لنا پنيكانو كي صلى الله عليه وسلم